kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 sierpnia, minęła 12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej. O ich przebieg zapytamy naszą reporterkę. Rosyjskie rakiety spadły na wschodnią Ukrainę. 4 osoby zginęły, co najmniej 16 zostało rannych. Prawie 100 wypadków i 8 ofiar śmiertelnych to tylko wczorajszy bilans na polskich drogach. Piknik wojskowy, bieg na piątkę, msza święta w intencji żołnierzy, uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza oraz defilada wojskowa. W Warszawie trwają obchody Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na placu Piłsudskiego w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jak przebiegają uroczystości w stolicy i powiedz, co jeszcze przed nami? Rano prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Później o godzinie 10 rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny i żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W homilii biskup polowy Wiesław Lechowicz dziękował żołnierzom za ich służbę. Armia Polska jest synonimem stabilności, bezpieczeństwa, a żołnierz polski uosobieniem wartości, za które jest w stanie oddać życie i służyć bezwarunkowo. Lada moment, tu za moimi plecami przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpocznie się uroczysta zmiana warty. Są tu już prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. O godzinie 14 na Wisłostradzie rozpocznie się kulminacyjny punkt obchodów Święta Wojska Polskiego, czyli defilada wojskowa, pokaz sprzętu wojskowego i parada lotnicza. O czym mówiła Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Zmasowany rosyjski atak na zachodniej Ukrainie, 4 osoby zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Nad ranem rakiety spadły w okolicach Łódzka i Lwowa. W Łódzku zginęły 3 osoby. We Lwowie pocisk spadł na podwórko przedszkola. To jeden z najbardziej zmasowanych ataków powietrznych na tę część Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Według szacunków mera Lwowa Andrija Sadowego w mieście zniszczonych i uszkodzonych zostało około 100 mieszkań. 15 osób zostało rannych i poszkodowanych. Konieczna była także ewakuacja kilku rodzin. Otrzymali pomoc medyczną, ale życiu nic nie zagraża. Dajemy mieszkania takie tymczasowe. Jedna z rakiet spadła w pobliżu przedszkola. Zrujnowany został nie tylko budynek placówki, ale też okoliczne bloki. Żeby ta ataka była parę godzin później, a dzieci byłyby w tym przedszkolu, to byłaby katastrofa. To po prostu byłaby katastrofa. Szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki przekazał, że rakiety i ich odłamki po zestrzeleniu przez obronę przeciwlotniczą spadły również na miejscowości pod Lwowem. Rakiety skierowane zostały także na Łódzk. Szef władz obwodu wołyńskiego poinformował, że w Łódzku w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły 3 osoby. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 8 osób zginęło, 111 zostało rannych wczoraj na polskich drogach. Komenda Główna Policji poinformowała, że w poniedziałek doszło do 98 wypadków. Komisarz Michał Gaweł mówi, że funkcjonariusze interweniowali prawie 18 tysięcy razy. W wyniku swoich działań, w wyniku wzmożonych kontroli, policjanci zatrzymali tylko wczoraj 307 kierowców po spożyciu alkoholu. A to jeszcze nie koniec długiego weekendu. Wiele osób miało wolny poniedziałek. Z kolei we wtorek, czyli dzisiaj po południu, rozpoczną się powroty z wypoczynku. Od piątku na polskich drogach doszło do 243 wypadków, w których zginęło 30 osób. Straż Graniczna zatrzymała w okolicach Górowa i Ławeckiego rowerzystę, który nie patrzył na oznakowania i jeździł po pasie drogi granicznej. Mężczyzna dostał mandat, mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. 36-latek wjechał na pas drogi granicznej i po kilku minutach zawrócił, udał się drogą powrotną do domu. Kierowca jednośladu przyznał funkcjonariuszom, że pomylił drogi i kiedy zorientował się, że jest na pasie drogi granicznej, to stwierdził, że obejrzy sobie granicę polsko-rosyjską z bliska. Straż Graniczna przypomina, żeby zwracać uwagę na tablice informacyjne i oznaczenia. Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To święto ma wyjątkową oprawę w Świętej Lipce. Teraz przed sanktuarium trwa suma odpustowa. Po mszy wokół placu przejdzie procesja. Tradycyjnie będą święcone kwiaty, zioła i plony. Metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński zwrócił uwagę na to, że to najstarsze święto maryjne. Święto, które łączy Kościół Wschodu i Zachodu, ponieważ sięga swoimi korzeniami Kościoła niepodzielonego. Nadajemy mu bardzo szczególny charakter. To nasze liczne pielgrzymki, gromadzenie się w sanktuariach maryjnych, odpusty parafialne, które przeżywamy. Myślę, że każdy chrześcijanin, każdy katolik wybiera się w tym dniu do miejsca maryjnego. Wieczorem w sanktuarium odbędzie się koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu promującego polską i światową kulturę muzyczną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pogodne, tylko na północy i zachodzie mogą pojawić się chmury, które przyniosą opady deszczu, a nawet burze. Od 28 stopni na Podhalu do 24 na Podkarpaciu i Pomorzu i 25 na Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fantastyczny koncert MTV Unplugged, About the Girl i Nirvana. 9 minut po godzinie 12. To jest audycja, która nazywa się Trójka Cafe. Państwo biorą czynny udział w tworzeniu tej audycji, a dziś mamy do Państwa pytanie związane ze świętem Wojska Polskiego. Gdyby na kilka dni mogli Państwo wcielić się do armii, to jakie byłyby to służby? moją ulubioną jednostką, nawet ja służyłem tej jednostce przez 2 lata, to była artyleria ciężka. Panowie, moją ulubioną bronią, to była haubica Armata Wzór, 37, rok produkcji 43, 122 mm średnicy. Nie mieliśmy przeciwników. Wszyscy otworzyli ogień i wszyscy uciekali. 2,2 i 7 trójek. Gdyby mogli państwo wcielić się do armii na kilka dni, to jaki mundur by państwo założyli? 2,2 i 7 trójek. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Czy tobie czuję, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She said come now, baby, I come up running. Call me now, baby, and I'd come up running. If you'd call me now, baby, I'd come up running. Mm-hmm. 16 minut po godzinie 12. Trójka Kafe. Dzisiaj obchody Święta Wojska Polskiego. W tej chwili trwają uroczystości przy pomniku nieznanego żołnierza. No, widać między innymi fantastyczne, piękne mundury kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. I dzisiaj w związku z tym państwa pytamy, gdyby mogli państwo wstąpić do armii, to jakie służby by państwo wybrali? Ja odnośnie tego stroju wojskowego. Użyłem w takiej jednostce podhalańskiej i uważam, że to jednak jest przewodni taki strój, który by był i przeważnie jak była defilada w Warszawie, to albo my, albo lotnicy przejmowali pierwsze miejsce. No, czyli jednak coś jest w tym powiedzeniu, że za mundurem panny sznurem. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby mogli państwo wstąpić do armii, to jaki rodzaj wojsk by państwo wybrali? Trzeci Polskiego Radia.

Serdecznie pozdrawiamy. 2-2 i 7 trójek. Gdyby mogli Państwo wstąpić do wojska na kilkanaście dni, to jakie byłyby to rodzaje wojsk? 2-2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. czasem i deszczówkę z chmur pić. Wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może pięć, komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść. Że ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mi. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija, znów łączy nas tęczy moc. Każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Trójka Kafe. Dziś mamy 15 dzień sierpnia, dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, dziś Wielka Defilada i dziś pytamy Państwa, gdyby mogli Państwo wstąpić do wojska, to w której formacji chcieliby Państwo służyć? Dla mnie największe wrażenie to robi mundur marynarzy jednak. No właśnie, tu trochę zdania są podzielone. Marynarze czy może jednak lotnicy? Jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, ale jakbym miała taką możliwość kilka dni służyć albo w marynarce wojennej, albo w służbach powietrznych. Na mnie największe wrażenie robi pilot. Pilot to jest właśnie to. Odpowiedzialność, są wspaniali, cudowni. Piloci jednak, tak? 2-2 i 7 trójek. Gdyby mogli Państwo wstąpić do armii, to do której formacji? Proszę dać nam znać. Pomyślałem sobie, że muzyka z ostatniego Top Guna Maverick będzie odpowiednia do tego, co Państwo przed chwilą opowiadali.

15 minut i będzie godzina 13. O 13 najnowszy serwis w Trójce. Nasza dzisiejsza, no mogę sobie pozwolić na takie porównanie, służba w ramach Trójka Cafe właśnie dobiega końca. Ale jeszcze kilka telefonów od Państwa, bo przypomnę, że dziś z okazji Święta Wojska Polskiego pytaliśmy Państwa, gdyby mogli Państwo założyć jakiś mundur, to której formacji byłby to mundur? No tak, tylko na próbę, na kilka dni. Chciałbym najchętniej służyć w służbie wywiadu wojskowego. To jest służba, która właściwie jest na wojnie cały czas, także może przez te parę dni, kiedy bym służył, nie siedziałbym w koszarach i nie ćwiczył pompek, tylko rzeczywiście może coś robił. A poza tym nie musiałbym się grzać w 35-stopniowym upale na jakiejś defiladzie, więc zasadniczo służba wywiadu wojskowego to jest to. A, no oglądał się pan filmów szpiegowskich i chciałby pan zamienić mundur na gustowny garnitur, tak? Ale okazuje się, że jeśli chodzi o mundury, to zwłaszcza panie bardzo, bardzo cenią pilotów. Dla mnie to lotnicy. Lotnicy i jeszcze raz lotnicy. Po prostu podziwiam ich. Raz, że jest bardzo niebezpiecznie, bo w górze. I to jest tak piękne. Mundury, tak są tak piękne mundury i takie eleganckie. I w ogóle ci panowie, którzy w lotnictwie, to uwielbiam lotnictwo. Ale jest jedna formacja, o której absolutnie, zwłaszcza dzisiaj, zapomnieć nie możemy, no bo przecież dzisiaj wielka defilada i mnóstwo uroczystości wojskowych. Jestem byłym żołnierzem zawodowym, służyłem w orkiestrze reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Chciałbym pozdrowić chłopaków z orkiestry, którzy dzisiaj będą rozpoczynali tą wielką paradę, bo ta orkiestra jest na każdej uroczystości wielkiej państwowej. A czasem się zapomina, bo wojsko, bo broń, a chłopaki naprawdę ciężko pracują. Dzisiaj wyleją hektolitry potu. A i z całą pewnością dzisiaj mają też swoje 5 minut popularności, prawda? Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Do udanego popołudnia. It's alright. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Thank you.